tytuły utworów Earth Crawlers i Silver Strings. Wybrałem nagrania z trzech nie najnowszych reedycji, wydanych niedawno pod hasłem New Experimental Art. Rozpoczęło trio Robin Story, znany słuchaczom Studia Muzyki jako Rapun, Robert Pepper, uczestnik PA Music oraz Shaun Shandor. Miejscem realizacji nagrań wydanych na kompakcie Welcome to Graceland jest Cafe Orwell w nowojorskim Brooklynie. The Sun at Midnight przez 5 minut. skromne, wspólne, spontaniczne granie w nowojorskim klubie Orwell Story Pepper i Szandor uznali za artystycznie obiecujące. Odtąd projekt nazywa się Old Castle i łączy brzmienia sampli akustycznych instrumentów z elektroniką. Z płyty Welcome to Graceland proponuję teraz dwa intrygujące utwory. Rozwibrowane Sticky Tongue i Finger Clap, zbudowane z dialogów wielu instrumentów, zapisanych cyfrowo przez trzech kontrowersyjnych muzyków. Old Castle. Dzisiejsza projekcja w studiu El Muzyki patronuje zanurzeniom w dźwiękowych eksperymentach. Eksperymentach będących osnową nowej sztuki. Dodajmy, iż nie zawsze łatwo przyswajalnej i akceptowalnej z oporami. Za chwilę echa Bliskiego Wschodu i Gap Quilt. Płyta nowa, niemniej wypełniają ją kompilacje nagrań sprzed 5 lat. Większość dźwiękowych szkiców nie posiada tytułów, a utwory zawierają głęboki bas, efekty, a nawet gwizdy. 22 minuty z wykonawcami znanymi tylko niektórym znawcom. Odświeży to Państwa oczekiwanie nowej sztuki od postaci współczesnej awangardy. Thank you. Thank you. W programie trzecim Gabkult i El Muzyka nawiązująca do polityki i blisko wschodnich konfliktów. Ktoś napisał: pochodna czasów, których artystyczna wizja przywołuje rozpalony piasek pustyni. W nocnej projekcji studia El Muzyki na deser Belg Dirk Serie, znany miłośnikom awangardy jako widna obmana. Nowa, unikatowa płyta Zoharum na kompakcie reedycji utworów z 1990 roku. O tych nagraniach najcieplej wypowiadali się zwolennicy muzykoterapii. Ciekawe, że solista zapisywał swoje pomysły przy pomocy kasetowego mini-studia Yamaha Portal One. Cztery ślady, tylko niekiedy zwielokrotniane przepisywaniem ścieżek. Widna obmana i Out from the Garden Reminded, a potem nagranie nazwane Still Wandering. Posłuchajmy wspomnień z permanentnych artystycznych wędrówek. Thank you. harmonijne kolaże z Belgii, aktualnie zremasterowane przez Dirka Serie. Reveal Ball Composed Nature, a na tak nazwanej płycie rozmyte krajobrazy. Noc z ustawicznie eksperymentującymi, niespokojnymi artystami widna obmana zakończy opowieścią o pewnym niezidentyfikowanym wieczorze. By the Unknown Evening. Dziękuję Państwu.